بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے، بدگمانی کی تعریف بیان فرما دیجیے. بدگمانی معنی کسی کے بارے میں برا سوچنا، سوئے زن بھی بولتے ہیں اس کو، کسی کے بارے میں وہی کہ برا سوچنا، یہ ہے بدگمانی. لیکن یہاں برا سوچنا سے مرادی کہ کسی کی طرف کوئی ایسی بری چیز نسبت کرنا جس جو عیب ہو، اور اس کے بارے میں ذہن بنا لینا کہ فلاں میں وہ عیب ہے اور وہ ایسا ہی ہے. گناہ اس صورت میں ملے گا کہ کسی کے بارے میں برائی کا ذہن بنا. مثلا یہ شخص بد نگاہی کرتا ہے، حالانکہ کوئی پروف نہیں اپنے پاس، لیکن بس یہ ذہن بن گیا کہ یہ بد نگاہی کرتا ہے یا یہ اس کی نیت خراب ہے. تو ایک تو یہ کہ ذہن میں یہ خیال آنا، تو یہ خیال آنا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ خیال جمانا کہ یہ ذہن بنا لینا کہ یہ ایسا ہے ہی، تب تو گناہ ہے بدگمانی کا. ایک صورت یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ بدگمانی ہوئی تو اس کا اظہار کر دیا، اب زبان سے بول دیا یا اشارے سے بول دیا یا لکھ کر بتا دیا، اعضاء سے اس کا اظہار کر دیا، تب بھی اس کا گناہ ہوگا. تو بہرحال یہ کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا، برا ذہن بنانا برائی کی طرف، یہ ہے بدگمانی. اور بدگمانی جبکہ میں نے بتایا کہ وہ گناہ اس صورت میں تو وہ حرام ہے مسلمان کے بارے میں، اور آج کل اس کا ہمارے یہاں بہت زیادہ سلسلہ ہے. بدگمانی اتنی عام ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس پر رکاوٹ کیسے کھڑی کی جائے. بدگمانی کے متعلق بے شک آپ خود بیان بھی کرتے ہوں گے مبلغین، لیکن پھر بھی اس کا ابتلا ختم نہیں ہوتا، یہ مرض جاتا نہیں ہے. تو بدگمانی کے بارے میں جاننا یہ ذہن میں رکھے کہ فرض ہے، جو بھی مہلکات ہیں گناہ ہے، گناہوں کے بارے میں جاننا فرض ہے، جب ہی تو گناہ سے بچے گا. تو یہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسی جیسے کسی کو کسی کے یعنی کہ بیرش لڑکے کے ساتھ دیکھا تو بعضوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یار اس کی نیت اس پر خراب ہے، حالانکہ یہ بدگمانی ہے. اسی طرح کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ یار یہ پیسے کھا جاتا ہے، اگر فلاں پیسے کھا گیا اگر بلا ثبوت کہے گا تو یہ بدگمانی نہیں بلکہ یہ تہمت کی تعریف میں آئے گا، تہمت ہو جائے گی. تہمت کا عذاب برداشت کیسے ہوگا؟ تہمت کے بارے میں حدیث پاک میں کہ مفہوم حدیث شریف کا کہ جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرے جو اس میں نہیں، تو وہ جہنم میں ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک اس سے نکل نہ جائے، اپنی اس یعنی اپنے گناہ سے نکل نہ جائے. ردغۃ الخبال جہنم میں وہ جگہ ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا، اس سے نکل نہ جائے. اس سے مراد دو شرح میں دو باتیں لکھی ہیں شیخ عبدالحق صاحب نے رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ یا تو اس سے توبہ کر لے، توبہ کر لی اور وہ اس عذاب سے بری ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا، توبہ کے تقاضے اس نے پورے کر لیے، یا یہ کہ اپنا عذاب بھگت لینے کے بعد اس سے نکل جائے گا. اب جتنا عرصہ عذاب وہ اللہ تعالی اس کو دے. تو بہرحال یہ کہ بدگمانی بہت عام ہے ہمارے یہاں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں میں نے چند جگہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے سوال جواب میں آپ نے فرمایا کہ بدگمانی یعنی برا گمان، خبیث گمان، خبیث گمان بھی کہہ سکتے ہیں، اعلی حضرت نے تو خبیث گمان، خبیث گمان خبیث ذہن کی پیداوار ہے یا خبیث دل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی خبیث گمان خبیث دل میں پیدا ہوتا ہے، اس طرح کا بزرگوں کے مطلب یعنی کہ ارشادات اعلی حضرت نے بیان کیے. تو ایسا ذہن گندا ہو گیا ہمارا کہ حسن ظن ہو نہیں پاتا، حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں حسن ظن قائم کرنا یہ عمدہ عبادت ہے. تو اچھا گمان قائم کرنے میں حرج کیا ہے؟ آخر ہم برا ہی کسی کے بارے میں کائے کو سوچتے ہیں. اگر اگلا واقعی برا ہے اور ہم نے مطلب اس کے بارے برا گمان کیا، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے مگر ہے وہ برا اور کوئی واضح قرینہ بھی نہیں اس کے بارے میں بدگمانی کرنے کا، تو اب ہمارا تو گناہ ہو گیا، چاہے وہ واقعی ایسا ہو پھر بھی ہم گناہگار ہو جائیں گے. इससे भी बुरे गुमान से बचना चाहिए। हाँ, करीना मौजूद है तो बदगुमानी गुनाह नहीं है। करीने की मिसाल बाहर शरीयत में यह दी है कि किसी का शराब खाने में आना जाना है, अब उसके बारे में अगर किसी ने यह गुमान किया कि यह शराबी है तो अब गुनाह नहीं है, क्योंकि यह तोहमत की जगह पर खड़ा हो गया। शराब खाने में आता जाता तो लोग उसको बोलेंगे शराबी है, अगरचे वो शराब ना पीता हो, आना जाना किसी और मकसद के लिए हो, लेकिन ये करीना मौजूद है कि शराब खाने में आता जाता है। इसलिए बदगुमानी से बचने का जहन बनाइए, क्योंकि इसके बारे में मालूमात हासिल करना फर्ज है और इसका इलाज सीखना भी फर्ज है। इस सिलसिले में अल्लाह ताला हमारे उलमा किराम पर रहम फरमाए, बरकतें दे, इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया हम पर। मदीनतुल इल्मिया जो दावत इस्लामी की मजलिस है, इसमें कसीर उलमा शामिल है, इन्होंने बहुत प्यारी किताब, मुझे बहुत पसंद है ये किताब, इन्होंने ये किताब बदगुमानी के उन्वान से मवाद जमा करके शाये किया है। ऐसी जामे और मुख्तसर किताब कम अज कम मैंने बदगुमानी पर कहीं और नहीं देखी, और सफात इसके कमोबेश 50 है। आप में से बहुत सोने ली भी होगी उम्मीद है, अगर पता होगा तो। किसी ने ली थी माशाल्लाह, किसी ने पढ़ भी लिए या पढ़ भी लिए माशाल्लाह। अच्छा, ये किताबें सभी इस्लामी भाई कम से कम ऐसा तो करें कि 12-12 खरीद लें। 12-12 की कौन नियत करता है, कम से कम 12-12 से जितने भी ज्यादा खरीदें अच्छा है, और इनको राय खुदा में तकसीम करें और खुद पढ़ें कि कितने कितने दिन में पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि 72 घंटे का हदफ ले लें, कि 72 घंटे के अंदर अंदर पढ़ लेना है, जितना जल्दी आप पढ़ सकें आपको निशात हो। और पढ़ना काफी नहीं है, इसको बार बार पढ़ना होगा। एक इस्लामी भाई ने एक बार मैंने पूछा तो उन्होंने बताया मैंने 8 बार पढ़ी है। ये फर्ज उलूम में से है ना, कि इसकी बातें आपको याद करनी चाहिए ताकि बदगुमानी के गुनाह से बचे। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक में एतकाफ के दिनों में अमीर अहले सुन्नत ने बदगुमानी के उन्वान पर बड़ा ही प्यारा बयान फरमाया, और उस कैसेट का नाम है बदगुमानी हराम है। यह मक्तुतुल मदीना से कैसेट रिलीज हो चुकी है, बहुत ही प्यारा बयान है, आप एक बार सुने। कम अज कम आप तो नियत कर लें कि इंशाल्लाह ताला, जैसे बापा ने 72 घंटे किताब के बारे में फरमाया ना, 72 घंटे के अंदर अंदर आप एक कैसेट सुन लें। तो 72 घंटे में कौन ये कैसेट सुनने की नीयत करता है, मक्तुतुल मदीना से खरीद कर इसे इंशाल्लाह 72 घंटे में सुन लेंगे। बदगुमानी हराम है, बदगुमानी हराम है, बदगुमानी हराम है, ये किसी का नाम है। इसमें और किताब के मजमून में कई जगह फर्क महसूस करेंगे। आप ये नहीं समझे वो किताब उसमें पढ़ी हुई है तो हम किताब पढ़ के गुजारा कर लेंगे, किसी का एक अपना अंदाज है उसमें काफी, और भी आपको इंशाल्लाह मदनी फूल मिलेंगे। उस कैसेट में अमीर सुन्नत ने आला हजरत का एक फतवा बयान किया है। मैं समझता हूँ शायद यहाँ जितने इस समय बैठे हैं, अक्सर की बात कर रहा हूँ, वो जिंदगी में पहली बार शायद ये फतवा सुनेंगे कि किस तरह बदगुमानी से बचने की सूरत उस फतवे से निकाल कर अमीर सुन्नत हमें अता फरमाई है। वो फतवा आप जरूर उसमें सुनेंगे इंशाल्लाह। और भी कई ऐसी मिसालें, प्रैक्टिकल मिसालें अमीर सुन्नत के तजर्बात हैं जो उसके सीख में मौजूद हैं। तो 72 घंटे में एक बार फिर नियत करें इंशाल्लाह बदगुमानी हराम है कैसे जरूर सुनेंगे। क्या ही बेहतर हो बाबा अगर इससे पहले जो फतवे का अभी जिक्र हुआ वो फतवा आप अभी ही हमें, ताकि कैसे सुनने की जरूरत न रहे ना, अब शायद कैसी की तरफ बढ़ जाएगी। वो सरकार आला हुकूमत का फतवा, बहरहाल वो तफसीली फतवा है, उसमें से जो अपनी याददाश्त के मुताबिक मदनी फूल जो मिल रहे हैं वो जो मुझे याद पड़ रहा है थोड़ा बहुत अर्ज करता हूँ। सवाल किस टाइप का था उसके तहत आला हुकूमत जवाब देकर हैरत में डाल दिया। इससे पता चलता है कि आला हज़रत का जहन किस कदर मदनी था, और फतवा देने का उन्हीं को हक था सही मानों में। सवाल कुछ इस तरह का था, एक शख्स ने हज के लिए, एक शख्स ने हज के लिए, गरीब आदमी था, उसने हज के लिए बाज लोगों से पैसे इस तरह लिए कि मैं अगर इस साल हज ना करूं तो यहूदी या नसरानी होकर मरूं। तो लोगों ने उसको बोला कि इतनी बड़ी कसम मत खाएं। तो उसने 3 बार مقرر یہی اس طرح کی قسم کھائی کہ میں بولتا ہوں نا مجھے حج کرنا ہے، اس سال اگر حج نہیں کروں تو میں یہودی میں نصرانی بس مروں، اس طرح کے وہ الفاظ یاد نہیں ہے مگر اس طرح کا ہی جملے اس کے. تو لوگوں نے اس کو پیسے دیے، اب یہ آدمی اس نے پیسے تو لے لیے اور حج کے دنوں میں یہ اپنے شہر سے بمبئی چلا گیا، پیسے لے کر لوگوں کے حج کے نام پر چلا گیا یہ بمبئی سے، وہ اس کو سفینے میں بیٹھنا ہوگا، لیکن 8-10 دن میں یہ واپس آ گیا، حج کے لیے نہیں گیا. تو لوگوں نے اس کو بولا کہ تم نے تو کہا تھا کہ حج پر جاؤں گا، تم حج پر نہیں گئے. تو اس نے بدتمیزیاں کی، الٹے سیدھے جوابات دیے، غصے میں آ گیا اور پیسے بھی واپس نہیں دیے. تو یہ شخص مسلمان رہا یا نہیں، کہ اتنی بڑی بڑی قسمیں کھائیں اس نے اور پھر بھی حج کے لیے نہیں گیا، جب بولا تب بھی یہ لڑائی پر آمادہ ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ وہ سخت سے سخت فتویٰ لینا چاہ رہے تھے اعلی حضرت سے، اس سوال سے ایسا اندازہ ہوا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے جو جواب دیا نا، واقعی اپنا بھی یہ پڑھ کر سینہ مدینہ بن جائے، کہ اعلی حضرت کی سوچ وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک ہماری پہنچ ہی نہیں سکتی. اعلی حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ کہ اس نے پیسے بھی واپس نہیں دیے، سب اس سوال میں تھا. فرمایا کہ اس شخص نے جس وقت پیسے دیے، جواب کا میں اپنے انداز میں خلاصہ کر رہا ہوں، اس وقت واقعی اس کی نیت حج کی ہوگی. وہی وعدے کے بارے میں جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ وعدہ کرتے وقت یہ نیت ہو کہ میں نے یہ پورا کرنا ہی نہیں ہے، تب گناہگار ہے. ورنہ کرتے وقت وعدہ اس کا ذہن تھا کہ میں نے پورا کرنا اور بعد میں ارادہ بدل گیا یا کوئی سبب ایسا ہو گیا کہ وہ نہیں کیا اس نے، تو اس پر کوئی جرم نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس نے پیسے دیے اس وقت تو اس کی نیت ہوگی، تو اس لیے اس پر وہ کہ یہ یہودی یا نصرانی، یعنی وہ قسم اپنی جگہ پر اسے ہی کھا رہا تھا، اس وقت وہ سچا تھا. اب بعد میں یہ گیا ہوگا بمبئی، یا تو اس کو کوئی مرض ایسا لاگو پڑ گیا ہوگا کہ یہ سفر کے قابل نہ رہا ہوگا، یا اس کی کوئی ایسی بیماری ایسی کوئی ترکیب ہوگی کہ یہ اکیلا سفر نہیں کر پاتا ہوگا. اور اس نے جب آپ لوگوں سے پیسے قبول کیے اس وقت اس کی نیت یہ ہوگی کہ فلاں مجھے مل جائے گا، میں اس کے ساتھ حج پہ چلا جاؤں گا، اور وہ آدمی اس کو میسر نہیں آیا ہوگا، تو اس کی کوئی واقعی ایسی مجبوری ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سفر پر نہ جا سکتا. رائے کہ وہ یہ بھی مطالبہ تھا سوال میں کہ یہ پیسے بھی نہیں دیے، اس کو پیسے لوٹانے چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس کو پیسے دیے گئے نا تو یہ پیسوں کا مالک بن گیا تھا. یہ ایک اصول یاد رکھیں، ہبا مشروط جو ہوتا ہے نا، ہبا میننگ گفٹ، تو ہبا مشروط یعنی اس کے ساتھ جو شرط کی جائے تو وہ شرط باطل ہوتی ہے. یعنی میں آپ کو بہت آسان سی مثال دوں کہ آپ نے مجھے عطر کی شیشی دی اور آپ نے کہا کہ دیکھو آپ لگائیں گے اس کو، میں نے وہ عطر کی شیشی لے لی، تو آپ نے دیا یہ میرا قبضہ ہو گیا، یہ عطر کی شیشی میری ہو گئی. آپ کا یہ لگانے کی شرط ہے یہ باطل ہے. تو ہبا مشروط میں جو شرائط ہوتی ہیں وہ باطل ہوتی ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس کو یہ رقم دی گئی تو یہ رقم اس کی ہو گئی، اب اس پر واجب نہیں کہ دوبارہ دے جنہوں نے دیا انہوں نے. اس طرح اعلی حضرت نے اس کو مطلب دینے کے صاف نکال دیا. البتہ بہتر یہ کہ وہ لوٹا دے، یہ فرمایا بہتر ہے کہ لوٹا دے، لیکن بہتر ہے لوٹا دے اس کا مطلب یہ کہ نہیں لوٹا ہے تو گناہگار نہیں ہے. تو اس طرح کا اعلی حضرت فتویٰ دیا، اس سے بہت سیکھنے کو ملا کہ مسلمان کے بارے میں اگر گویا ہزار پہلو بھی ایسے نکلتے ہیں کہ وہ بدگمانی سے اگر بچا سکتے ہیں تو اس کو بچا لیا جائے، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے. یہ اپنے جو میں نے آپ کو ہبا کا بتایا، ہبا مشروط کا، تو وہ تو صحیح ہے کہ شرط باطل ہو جاتی ہے، لیکن یہ واپس لینے کا جو مسئلہ ہے نا اس میں تھوڑی گنجائش ہے. جیسے کہ عطر کی شیشی کسی نے دی تو وہ واپس مطالبہ کرنے کی اس کی صورتیں ہیں، مگر یہ مطالبہ کرنا مکروہ تحریم ہے، حرام کے قریب ہے، مگر مطالبہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. اور مطالبہ کا حق اس صورت میں ہوگا جبکہ اس کی یعنی کہ اس کی بھی صورتیں ہیں. مثلا کہ اگر وہ جس کو ہبا دیا, مجھے عطر کی شیشی مثلا آپ نے دی اور میں نے اپنے بدن پر ساری انڈیل دی, تو یہ ہلاکت ہو گئی. اب مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تو وہ رہی نہیں, ختم ہو گئی, میں نے تو وہ استعمال کر چکا, ختم کر دی, تو اب مطالبہ نہیں ہو سکتا. اور زیادت متصلہ, اس کے ساتھ کوئی مزید چیز بڑھا دی جائے. مثال کے طور پر آپ نے مجھے عطر دیا گلاب کے عطر کی شیشے, میرے پاس بڑی شیشی عطر کے گلاب کی, اس میں میں نے ڈال دیا, تو یہ مکس ہو گئی, اب آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ نے مجھے دے دیا اور میں نے زور سے کلمہ پڑھا, آقا کے جلبوں میں میرا دم نکل گیا, نہ موت آ گئی, تو اس صورت میں بھی اب ورثہ سے وہ واپس نہیں لے سکتے. یا اس کا آپ نے عوض لے لیا, میں نے آپ کو اتنی شیشی دی, تو آپ نے اتنی شیشی دی اور آپ نے کہا مجھے اپنا پین دے دو, مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پین دے دیا, تو اب آپ نہیں لے سکتے. خروج عن الملک, یعنی اپنی ملک سے اس کو آپ نے خارج کر دیا. اچھا, آپ نے مجھے دی, میں نے کسی کو بیچ دی, پھر خروج ہو گیا اور بے درست ہو گئی. اچھا, میاں بیوی بی جب ایک دوسرے کو دیں تو اب ایک دوسرے سے لے نہیں سکتے. اچھا, قرابت, جو خونی رشتہ دار ہیں, ذل ارحام, بلڈ ریلیشن جن سے ہوتا ہے نا, انہوں نے ایک دوسرے کو دیا, یعنی باپ نے بیٹے کو دیا تو نہیں لے سکتا, بیٹے نے باپ کو دیا, بھائی نے بھائی کو دیا, ماں نے بیٹی کو دیا, بہن نے بہن کو دیا, تو یہ جو خونی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کو اگر ہبا کریں تو یہ واپس نہیں لے سکتے. اور اس کے باوجود اگر آپ نے دیا اور تو واپس لینا ہے گناہ, لے سکتا ہے, لیکن حدیث شریف میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ کتے کی قید چاٹنے کے مترادف ہے اپنا ہبا دے کر واپس لینا. یہ ہبا کے مسائل بہار شریعت میں تفصیل کے ساتھ ہیں, حصہ 14 میں ہبا کے مسائل تفصیل سے ہیں. یہ ہبا مانے گفٹ, گفٹ کے مسائل تفصیل سے ہیں, اس میں سے پڑھ لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک بخاری شریف کے حوالے سے ایک روایت ہے, یہ میراث شرح مشکات میں بھی ہے بخاری کی روایت, جس کا مفہوم یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والہ صلوات والسلام کے سامنے ایک شخص نے چوری کی, تو آپ نے اس کو فرمایا کہ اے آدمی تو نے چوری نہیں کی, تو اس نے کہا لا واللہ ہے, خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والہ صلوات والسلام نے فرمایا کہ تو پھر میری آنکھوں کا میں قصور اس کو گنتا ہوں کہ میری آنکھوں نے مطلب یعنی کہ غلط دیکھا, درست نہیں دیکھا, اس طرح مطلب یہ دیکھے اس کو بچا لیا, یعنی کہ چوری کرتے سامنے چوری کی اس کے باوجود اس کے عیب کو چھپا لیا. اور ہمارے یہاں کہ ہم مطلب قیاس آرائیاں کرتے ہوئے بدگمانی کے لیے راہیں نکالتے ہیں اور کھینچ تان کے اس کو برا بنا دیتے ہیں بیچارے کو. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہے کہ گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو فوراً یہ ذہن جاتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا. ایک تو یہ ذہن, اتنی حد تک بدگمانی نہیں تھی, لیکن اب ذہن یہ بنا کہ وہ جو خالہ ہے نا, اس سے پہلے بیماری ہوئی تھی نا, جب سے اپنے سے سیٹ نہیں ہے, یہ خالہ نے کروایا ہوگا. تو آپ نے کہا خالہ نے کروایا ہوگا تو یہ ہوئی بدگمانی. اچھا, اور اب گھر میں کسی نے یہ رٹ لیا کہ خالہ نے کروایا ہے تو یہ ہو گئی تہمت, اور بیچاری خالہ کو پتا نہیں. اب وہ خالہ گیارہویں شریف کی نیاز دینے آتی ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ یہ جادو والا کھانا دے گئی ہم کو. اس معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے. یہ تو میں نے خالہ کی مثال دی, ورنہ ساس بہو کا تو ایک مبالغہ کریں تو گھر گھر میں جنگ عظیم چھڑی ہوئی ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہو نے جادو کروا دیا, ساس نے جادو کروا دیا, میرے بیٹے کو ماں بولتی ہے میرے بیٹے کو میری بہو نے اپنی طرف کر لیا تعویذ کنڈے کرا کے. تو یہ تو تہمتیں ہیں, بدگمانی اس وقت ہوتی ہے نا کہ بیچ کی بات, جیسے یہاں تو کنفرم کر دیا نا کہ اتنے سا کروا دیا, جزم کر دیا, اب یہ تو تہمت لگ گئی, تہمت لگا دی. تو یہ ہمارے معاشرے میں بدگمانیوں کا سلسلہ بہت زیادہ, گھر گھر عموماً گھر گھر میں اس کا ابتلا دیکھا جا رہا ہے. یہ ایک مبالغہ ہے, ہر گھر میں ہو یہ ضروری نہیں. تو اس لیے انشاءاللہ آپ کیسٹ سنیں گے, کتاب پڑھیں گے, دونوں کے ذریعے آپ کو بہترین معلومات حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے علاج بھی بیان کیے گئے اس میں, کتاب میں بھی ہیں, کیسٹ میں بھی ہیں, تفصیلی انشاءاللہ معلومات کے لیے. یہ دونوں آپ ضرور استعمال کریں, کتاب اور کیسٹ انشاءاللہ عز و جل. ہم نے بدگمانیاں تو بہت کی ہوتی ہیں, تو کیوں نہ ہم مل جل کر توبہ کر لیں. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. يا اللہ آج تک میں نے جتنی بھی بدگمانیاں مسلمانوں کے بارے میں کی ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اے پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میری توبہ قبول فرما اور مجھے بدگمانیوں اور گناہوں سے بچا. آمین بجاہ النبی الامین. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.